والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى ظهر الفساد في البحر والبر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو, دو آیتیں میں نے پڑھ لی. پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر بستیوں والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ پاک ان پر زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. اور قرآن گلے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر کرتے تو اس طرح ہو جاتا, لیکن نہیں کیا انہوں نے. برکتوں کے دروازے کھولنے کی ترتیب انہوں نے اختیار کی کہ وہ ترتیب ایمان اور اعمال صالح ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ خشکی اور تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ اللہ پاک اس لیے حالات جو ہے اعمال کے نتائج میں جو حالات لاتا ہے اس لیے لاتا ہے البحر بعد الذي عملوا, تاکہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا اللہ پاک ان کو مزہ چکھائے. لعلهم يرجعون, ہو سکتا ہے کہ اعمال پر آنے والی پکڑ جو ہے یہ ان کو تو بتائب کر دے, متوجہ کر دے, اللہ کی طرف موڑ دے. اور دیکھو کل سیرو فی الارض, تم زمین میں پھرو, تو یہ اصول جو قرآن پاک کی آیت بیان کر رہی ہے اس اصول کے اوپر ایک پوری تاریخ گزری ہوئی ہے, یعنی اس اصول پر عمل کرنا اور نہ عمل کرنا دونوں کی ایک پوری تاریخ گزری ہوئی ہے, اور اس تاریخ کے اثرات زمین پر باقی ہیں, اور اس پر تم دیکھ سکتے ہو کہ پہلے لوگوں کا جو ہے کیا انجام ہوا ہے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قریب ترین زمانے تک کے سارے آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین پر محفوظ رکھا ہوا ہے. ہندوستان میں ایک دفعہ ہندوؤں نے تاریخ چلائی کہ ہندوستان جو ہے ہندوؤں کا ملک ہے اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں. بلکہ انیس سو اسی میں جو دیوبند کانفرنس تھی نا سب سالہ, اس میں میں موجود تھا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ اندرا گاندھی آئی تقریر کرنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ دیوبند کے بڑوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ہمارے بڑوں کے ساتھ, ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر, میرے باپ کے ساتھ, ہمارے پتا جی کے ساتھ مل کر بہت عظیم جدوجہد کی. بہرحال ہندوستان یہاں ہندو مت یہاں کا مقامی مذہب ہے, اسلام باہر سے آیا ہوا مذہب. یہ اس کی تقریر کے الفاظ تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ اس کو پسندیدہ ریاست قرار دے تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. کچھ بھی آپ کرتے جائیں, آئیے ایک پسندیدہ ریاست کو قرار دے کر اور تجارت کا دروازہ کھول کر اپنی ساری معیشت ان کے قدموں میں ڈال دیں گے. ان کی پروڈکشن زیادہ ہے, ٹیکس کم ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, مصنوعات ان کی سستی ہیں, سستی میں بھی وہ بہت کمائی کر رہے ہیں. پھر وہاں پر جو ہے تو یہ جو جیسے کمیشن کا سلسلہ یہاں کے اہل حکومت اور بیوروکریٹس کرتے ہیں, کیا آدھی چیز کمیشن میں کھا لیتے ہیں, وہ پھر ریٹ بڑھ کر صارف پر آتا ہے, استعمال کرنے والے پر ریٹ بڑھ, یہ بھی وہاں نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مالی منفع تو ان کو ہوگا اور پسندیدہ ملک ہم سر پر سوار کر کے پھرتے رہیں گے. خیر, اندرا گاندھی نے تقریر کی, انہوں نے ایک تاریخ چلائی کہ ہندو مت یا مقامی مذہب ہے, مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر وہاں کے علماء نے اس پر پوری طور نے تاریخ چلائی, انہوں نے یہ تاریخ چلائی کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ تو فی الحقیقت مسلمانوں کا ملک ہے, کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کے جس پہاڑ پر اتارے گئے ہیں اس کا نام ابھی تک کوئی آدم ہے, اس پہاڑ کا نام ابھی تک کوئی آدم ہے. تو پہلا آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین میں محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑی پر آدم علیہ السلام اترے ہیں اور کوئی آدم کے نام سے محفوظ ہے. ایک پتھر پر قدم کا نشان ہے, قدم کا نشان بھی ہے. کبھی سری لنکا جانا ہو تو اس کی دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان, یعنی آدم علیہ السلام کا قدم کتنا تھا جی؟ پندرہ فٹ قدم, 9 فٹ قدم اور 45 میل رفتار چلنے کی اور 200 میل رفتار دوڑنے کی, گاڑی سے زیادہ تیز ہے. اور ڈرائیور کو ایسے پار کرے جیسے کہ کسی آدمی چکے جو لختے بھائی تیری کی بنا دے بھائی. تو پہلا آرکیولوجیکل ریکارڈ محفوظ ہے. نو علیہ السلام کی کشتی جو کوہ جودی پر لگی ہے نا, کوہ جودی پر آ کر ٹھہری ہے, تو یہ اراراٹ, آج کل اس کو کہتے اراراٹ, کوہ اراراٹ ہے آج کل. اراراٹ کے دامن میں وہ بستی ابھی تک ہے جس کا نام ہے سمانون, 80 آدمیوں کی بستی. تو کشتی میں سے 80 آدمی اترے ہیں نا, تو سمانون بستی ابھی بھی موجود ہے. بستی کا نام ہے سمانون, 80 آدمیوں کی بستی. تو گویا طوفان نو کا آرکیولوجیکل ریکارڈ ابھی موجود ہے. اور کوہ اراراٹ کی چوٹیوں پر بہت برف باری ہوتی ہے, سارا سال برف رہتی ہے. جس سال برف باری کم ہو, دھوپ زیادہ چمکی ہو اور برف پگھلی ہو, تو کہتے ہیں کہ اس کشتی کا ایک کنارہ ابھی بھی نظر آتا ہے. کوئی ماہر پائلٹ ہو جس کو اندازہ ہو اس جگہ کا اور غور کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. ابھی آرکیولوجیکل ریکارڈ ہے زمین پر محفوظ. پھر قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم عاد و سمود کا اور قوم سبا کا تو ایسا ریکارڈ تھا کہ قریش مکہ جب جاتے تھے گرمیوں کے موسم میں, ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف, تو یہ عاد و سمود کی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے. اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے تو قوم سبا کے بستیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا. تو ہر سال گزرتے ہوئے بڑے بوڑھے اپنے چھوٹوں کو جو کہانیاں سناتے تھے اس میں سارے علاقے دکھا کر, ان کو ایک انداز دکھا کر, ان کو ہر سال یہ سبق دیتے تھے کہ یاد تھے یہ سمود تھے, ان پر ایسے عذاب آیا, ایسے عذاب آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی آرکیولوجیکل ریکارڈ کو بھی محفوظ رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ ایک ان کی خصوصیت بہت زیادہ نمائندہ تھی, لہذا بیت اللہ شریف, منا اور اس کی شکل میں, عرفات کی شکل میں آدم علیہ السلام کے ریکارڈ کو محفوظ رکھا گیا, اور منا اور بیت اللہ شریف کی شکل میں اور صفا مروہ کی ساری شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو ریکارڈ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور سارے ان کے ساتھ احساس, جذبات, ان کی قربانیاں اور ان کے اعمال جس کے نتیجے میں کہ قومیں بنتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں, سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کی آیت کہتی ہے کل سیرو فلر فرض رو گئی فکان آگے نکال, زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے. اچھے اعمال کا انجام بھی محفوظ پڑا ہوا ہے اور خراب انجام کا, خراب اعمال کا انجام بھی محفوظ پڑا ہوا ہے. آج امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں, 1857 کی جنگ آزادی کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ عوام میں آجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حکومت کے جو جنرلوں کو تیار کیا تھا جنرل بخت خان, ایک بخت خان دوسرے کا کیا نام تھا, جنرل بخت خان اور دوسرے کو نصر خان, سب کا نام تھا وہ تھے. اور عوام کے عوام جو تھے اور بحثی تھے مجموعی جو امیر جہاد تھے وہ عظیم زاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں. خود بڑھاپے میں اتنی کمزوری, چھوٹا بطن, بڑھاپا, کمزوری, اور خود تلوار لے کر میدان جنگ میں لڑے ہیں اور قیادت کی ہے مسلمانوں سے. اور بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے معرفت والے اور کرامات والے, کشفی حقائق جاننے والے تھے. ایک آدمی کہتے ہیں ایسے میں ملا ان سے اور میں نے کہا جی یہ قرآن پاک میں آئے تھے کہ اللہ پاک فرعون کے بارے میں کہتے ہیں فل یومن فل یومن نجی کا بدن کا لیکن رکون علی من خلف کا آیا, ہم جو ہے تیرے بدن کو جو ہے باقی رکھ لیں گے تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ قدرت کی نشانی ہو. صاحب نے کہا کہ یہ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ اس نے دریا کے کنارے پھینکا ہے, لوگوں نے دیکھا اس کو ڈوبتا ہوا تو ان کے لیے تبرد کی نشانی ہو گئی, لیکن یہ جو عربی گرامر کے لحاظ سے جو سینٹینس ہے, جو جملہ ہے جی, جو سیدھا ہے اس کا, اس سے معنی استمراری بنتا ہے ہمیشہ کے لیے, کہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ ہوگا. پل یوم جی کا بنے کا جی تکون من خلف کا آیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے, کیوں کہ جی کا ہے, مزارع کا سیدھا ہے, مزارعہ جو ہے اس کا حکم جاری رہتا ہے مستقبل میں, وہ حال کو بھی بیان کرتے ہیں مستقبل کو بھی. عربی گرامر تو بہت, عربی زبان بہت وسیع ہے, اس میں بیان کرنے کے عجیب اسلوب ہیں. تو اس نے کہا اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ یہ فرعون کی لاشت بھی موجود ہونی چاہیے. تو آجی صاحب نے کہا کہ عنقریب انشاءاللہ تم اس کو دیکھ لو گے, عنقریب تم دیکھ لو گے. کہتے ہو آدمی کہتے ہیں میں اٹھ کر آ گیا, میں نے کہا پتہ نہیں عنقریب دیکھ لو گے کیا ہو اس کا ہوگا. تو یہ جو ممیاں تھیں احرام مصر کی, ان پر فرانس کا ایک آرکیولوجسٹ ریسرچ کر رہا تھا, اور کرتے کرتے کرتے اس نے وہ ممی نکال لی جس کے اوپر پوری تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح سمندر میں ڈوب کر مرا, اور ساری اس کی باتیں اس پر تھیں, اور اس ممی کے اوپر کے جو اس کو کورنگ کو ہٹا کر دیکھا گیا تو اس کے اوپر اس کے بدن اس کی جلد پر سمندری ریت جمی ہوئی سارے نشانات ڈوبنے کے جو ہوتے ہیں اس پر موجود تھے. تو اس کو چرچ والوں نے کہا کہ آپ اپنی اس ریسرچ کو شائع نہ کریں, اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی اور کرسچینٹی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, تو لہٰذا اس کو آپ شائع نہ کر سکیں. ہاں اتنا ریسرچ کا میں نے کارنامہ کیا ہوا ہے اور مجھے جو ہے آرکیولوجیکل ورلڈ میں مجھے ایک نام میرا بن رہا ہے اور اس نے مجھے شہرت مل رہی ہے اور ان کو کرسچینٹی کی پڑی ہوئی ہے, تو اس کو شائع کیا, تو نکالا گیا, پھر مصر کے عجائب گھر میں فرعون کو رکھا گیا اور ابھی تک موجود ہے. اب اس پر جو ہے فنگس کا اٹیک ہو گیا تھا, تو اس کو پھر فرانس میں کہ کہاں پر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیورنگ کے لیے لے گئے ہیں, ممی کیورنگ کے لیے اس کو لے گئے ہیں وہاں پر اور پھر لایا گیا ہے. تو یہ اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی یہ اسلامیات والے تو گیتا پر ریسرچ کرنے میں لگ گئے, ہم آہنگی والے ہو گئے نا, ان کی ریسرچ گیتا پر ہے اور مختلف چیزوں پر ہے. تو اگر یہ ایک ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں ایک ٹاپک ہے کہ قرآن ایور لاسٹنگ میریکل, قرآن ایک ہمیشہ کے لیے معجزہ, تو اس زمانے میں تو معجزہ ہوا ہے, اس زمانے میں تو صرف اس کی جو ہے زبان بیان اسلوب اور اس کے الفاظ اسی معجزہ کے اظہار ہوا ہے نا, اسی معجزہ کے اظہار ہوا کہ کوئی اس کا جواب نہ لا سکا. اور آج کے دور میں یہ جدید سائنسی تحقیقات آ رہی ہیں ان کو جو 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے, تو آج کا آدمی جب اس وہ تحقیقات کرتا ہے پھر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے پاس آج ہی میرے لیے معجزہ موجود ہے اور وہ دکھا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بحر جہاز کا کپتان وہ سفر کر رہا تھا, تو اس نے بہت لمبے سفر ہوتا ہے, مطالعے کے لیے بہت ساری کتابیں اس نے اپنے سفر کے لیے رکھی, تو اس میں اس نے ایک ٹرانسلیٹڈ قرآن مجید انگریزی کا بھی رکھ لیا. پڑھتا جاتا تھا, ایک دن ایک آیت پڑھایا کہ او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضھا فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل له نورا فما له من نور. او کو ظلمات کی ہوا اندھیرا فی بحر سمندر میں, لج یغشاہ موج اتو بتو موجیں اٹھی ہوئی ہوں ایسا طوفان ہو, ظلمات اندھیرے پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں, اور اتنا گہرا اندھیرا ہو کہ آدمی کو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو, آدمی اپنے ہاتھ کو آگے کہ وہ بھی اس کو نظر نہ آ رہا ہو. آدمی جب اس جگہ کو پڑھا تو بہت تجربہ کار کپتان تھا, اس نے اس طرح کا منظر سمندر میں 3-4 بار دیکھا تھا, وہ بھی 30-35 سالہ زندگی میں اس نے دیکھا تھا, تو اس نے کہا یہ مندر کشی جس آدمی نے کی ہوئی ہے اس کا سمندری تجربہ مجھ سے بھی زیادہ نظر آتا ہے, کیونکہ اس نے بالکل ہو بہو جو وہ حالات آتے ہیں سمندر میں اس نے اس کو مندر کشی کر کے بیان کیا ہوا ہے. تو اس کا سفر ختم ہوا, اس نے پوچھنا شروع کیا کہ کس کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے. جو کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس آدمی کے سمندری کتنے سفر ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں سمندر میں کوئی سفر نہیں کیا. اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں کہ سفر نہیں کیا, کیوں جس آدمی نے سفر نہ کیا ہوا اس کا اتنا گہرا تجربہ نہ ہو تو اس بات کو اس منظر کشی کو لکھ ہی نہیں سکتا, تو بیان نہیں کر سکتا. خیر پھر اسے جو ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی کتاب ہے. اس نے کہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چونکہ قادر ہے ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ پاک اس کو بیان کر سکتا ہے, بندہ اس کو نہیں بیان کر سکتا جب تک اس کا میرے جتنا تجربہ نہ ہو سمندر کا. تو اس کے لیے اس دور میں یہی معجزہ تھا, سمندری کپتان کے لیے ایک معجزہ قرآن پاک میں موجود تھا. ایسے ہر فن کے ہر علم کے آدمی کے لیے اس کے اندر معجزے ہیں. ایک ایسے میں فی ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے, یعنی ظلم والی شخصیت, انصاف والی شخصیت, حسد والی شخصیت, اس کی منظرکشی کی گئی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تو بالکل بیان ہوا وہ. سبحان اللہ جی, اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.